بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته الله سبحانه وتعالى ametukusanya kwa mara nyingine katika muda huu baada salati dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu ikiwa hii leo ni dhuhur يوم الخميس ni dhuhuri hii katika siku ya alhamisi العاشر من شهر الله شعبان الخميس يتره كومي يموزي هو شعبان يوموك الف موجة ميانة أربعين سابة هجرية دراسة ليكونا يكو وقته تنصوم رسالة هي عظيمة إيتوايو إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان رسالة يليقوا نفضيلة الشيخ الوالد المفتي العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى يقول حفظه الله تعالى الدرس الخامس في بيان بداية الصيام اليومي ونهايته Darasa ya leo ambayo tunaianza insha Allah ni darasa ya tano katika mfululizo wa durus zilizowekwa kwenye kitabu hiki. Ad-darsul khamisu, darasa ya tano, fi bayani bidayati siyami, katika kubainisha kuanza kwa funga al-yawmi, funga ya siku, wa nihayatihi, na kumalizika kwake funga hiyo. Ad-darsul khamisu, darasa ya tano, fi bayani bidayati siyami al-yawmi, ni katika kubainisha kuanza kwa funga ya siku, wa nihayatihi, na kumalizika kwake. Katika darasa hii الشيخ حفظه الله تعالى أتتفنديشا وكاتي أمباو فونغا ينانزا نكما لزيكا ومانا سيكو يفونغا نئيبي كشريا موانزواكي نمشواكي مباكو كامبي وكوانبا سمت يوما kwamba wewe umeifunga siku nzima katika Ramadhani. Wapi inaanza siku hiyo na wapi inamalizikia? Qala hafidhahullahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni stahiki ya Allah mola mlezi wa walimwengu. Haddada lilibadati mawaqita zamaniyatin, amepangilia kwa ajili ya ibada mbalimbali vipindi vya nyakati, wa makaniyati, na vipindi vya mahala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye amezipangilia ibadati kwa kuziwekea vipindi mbalimbali, ikiwemo ni vipindi vya wakati na vipindi vya mahala. Ibada hufanyika kwa nyakati zake na katika mahala pake. Ndio anasema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema ni stahiki ya Allah mola mlezi wa walimwengu. Haddada lilibadat, amepangilia kwa ajili ya ibada mbalimbali mawaqita zamaniyatin, vipindi vya kiwakati wa makani yatim na vipindi vya mahala. Tuadda fiha, zinatekelezwa hizo ibada ndani ya vipindi hivyo. Kisha anasema hafidhahullah, waqad bayyanaha li'ibadihi atamma bayanin, na kwa hakika amevibainisha vipindi hivyo kwa ajili ya waja wake kwa utimilifu wa kubainisha. Mawaqitu al-ibadat mubayyana walillahi alhamd, vipindi mbalimbali vya ibada katika Uislamu vimebainishwa kwa ubainifu wa wazi kabisa. Sheikh anamhimidi Allah kwa neema hii. Wassalatu wassalam, na sala na salamu, ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, wa ala, na hapa imekuja wa alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake ziwaendee swala na salamu vile vile. Wa sahbihi, na juu ya masahaba zake, alladhina tamassaku bi sunnatihi, masahaba ambao wameshikamana na sunna zake. Wahtadu bihadiyihi, na wakaongozeka kwa muongozo wake alayhi salatu wassalam. Amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia, Sheikh anasema faqad qala Allahu ta'ala, kwa hakika amesema Allah aliyakuwa ni mwenye kutukuka, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. البقرة aya 187. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ndani ya suratul Baqara aya ya 187, Sheikh ameanza nayo aya hii katika huu mlango. Allah anatuambia uhilla lakum laylatas siyami, kumehalalishwa kwenu nyinyi katika usiku wa funga, arrafathu ila nisaikum, kufanya tendo la ndoa kwa wake zenu. Allah amesema kwenye aya hii uhilla lakum, kumehalalishwa kwenu nyinyi, ni kwa sababu kama tutavyoona huko mbele, fi awali lislam, katika mwanzo wa Uislamu ili jambo lilikuwa limekatazwa. Mtu wakilala tu baada al-isha, basi haturuhusiwa tena kumgusa mkewe. Ndio imetoka hiyo, kama ulifuturu na ukalala, basi ujio ukiamka hakuna kugusa tena. Ilikuwa hilo jambo liko hivyo mwanzoni mwa Uislamu. Shaka ataeleza huko mbele kwa uzuri sana. Allah anasema uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, kumehalalishwa kwenu nyinyi katika usiku wa funga, kufanya tendo la ndoa kwa wake zenu. Hunna libasun lakum, hao wake zenu ni kivazi kwenu nyinyi. Wa antum libasun lahun, na nyinyi ni kivazi kwa wao hao wanawake. Mmeruhusiwa kuwa pamoja mkishirikiana katika kitendo cha jimaa. Allah anasema alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, amejua Allah kwamba hakika nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu. Takhtanun ay takhununa anfusakum, mnazifanyia khiana nafsi zenu kwa kujiibia ibia katika tendo la ndoa, mkijifanya mnalifanya kiujanja ujanja katika nyakati mlizokatazwa. Hilo Allah amelijua, wako watu katika Uislamu walishindwa, si ndio? Anajikuta ameingia katika makatazo kwa sababu ya kughilibiwa na nafsi, na hili jambo wanalijua wale watu wazima kwamba kuna wakati maji yanazidunga, na ndiyo maana ikapendekezwa na wanawachuoni idda ya wanawake almutallaqat wazikae eda zao ndani ya nyumba zao, hasa kwa ile talaka ambayo ghairu baina, isiyokuwa ya kujenga ukuta, akae pale sawa sawa, utahesabu hedhi tatu au tahara tatu, ni miezi mitatu, akae na wewe pale, akijipitisha huku akipita huku, amekuvalia kipedo hiki, kavua kaweka hiki, alafu utulie miezi mitatu. Kuna hikma pale, lazima itatokea munasaba fulani wa kuombana samahani. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, amejua Allah haika nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu kwa kuyafanya yale mliokatazwa. Allah anawatangazia msamaha masahaba zake, anawatangazia msamaha masahaba wa mtume wake akisema, fataba alaikum, na akasamehe juu yenu, waafa ankum, na akawapa afwa juu yenu, kwa maana al-afwu ni msamaha kwenye kuambatana huruma. Fataba alaikum, na akatubia juu yenu, waafa ankum, na akawasamehe nyinyi, akawapa afwa katika makosa mliyofanya. Kisha Allah anasema, fal'ana bashiruhun, na hivi sasa waingilieni hao wanawake, aijami'uhun, fal'ana bashiruhun, na hivi sasa katika usiku wa Ramadhan, katika usiku wa funga, ni ruhusa kuwaendea wake zenu. Baada ya kuwa ilikuwa haifai, ruhusa imekuja sasa. Fal'ana bashiruhun, na hivi sasa waingilieni hao wanawake katika usiku wa Ramadhani. Wabitaghu ma kataba Allahu lakum, na kitafuteni kile ambacho amekikadiria Allah kunu nyinyi, ay min qada'il watar walhusuli ala alwalad, ikiwemo kuyamaliza matamanio, starehe hiyo, kadhalika kuwapata watoto. Watu wazima wanajua kwamba watoto hawanunuliwi. Wabitaghu ma kataba Allahu lakum, na mkitafute kile ambacho amekadiria Allah kunu nyinyi kwa hawa wake zenu. Kisha Allah anasema, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni katika huu usiku, katika huu usiku wa Ramadhani, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajr, mpaka ubainike kwenu nyinyi mwangaza mweupe. Alkhaytu aldawu ni mwangaza hapo, na wala si uzi. Hatta yatabayyana lakum, mpaka ubainike kwenu nyinyi alkhaytu alabyadu mwangaza mweupe, min alkhayti alaswad min alfajr, utokanao na mwangaza mweusi katika alfajiri. Bimaana endeleeni kula na kunywa katika huu usiku wa Ramadhan mpaka udhihiri mwangaza wa alfajru sadiq, baina ya kiza cha usiku, maana mlikuwa katika kiza cha usiku. Sasa endeleeni kula katika huu usiku na kunywa mpaka utakapodhihiri mwangaza wa alfajiri ya kweli. Wenyewe watu wa lugha wanasema قوله تعالى من الفجر هذا بيان للخيط الأبيض هي نبيان يا إلي يا أولي موانغزا موبي نمانا كسيما من الفجر كما نهوني وبينيف وأولي موانغزا موبي كما نمولي نمونيوي mpaka udhihiri muangaza mweupe kutoka nao na alfajiri. Amma albayanu lilkhayti alaswadi famahdhufu, ama kile kibainisho cha ule muangaza mweusi kiza, ule umefutwa, kwa sababu bayani ya alkhaytu alaswadu inatakiwa min al-layl, kiza cheusi kitokanacho na usiku, ile mina layli ile mahdhufu, lianahu maalum, na ikaachwa bayani ya alkhaytu alabyad. Watu wa lugha wana vitu vingi hapa kwenye aya hii, tuviache bwana. Hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, mtaendelea kunywa, mtaendelea kula na kunywa mpaka ubainike kwenu nyinyi muangaza mweupe kutokea katika muangaza mweusi. Huo muangaza mweupe huo min alfajiri, unatokana na alfajiri, wa huwa alfajiru sadiq, na huu ni uli muangaza wa alfajiri ya kweli, ambao muanga wake unakuwa umetawanyika ardhan, kwa upana. Alfajiri ya uongo mwanga wake unakuwa umesimama kama vile nguzo au bimu. Sawa, eh? Allah anasema thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha muitimize funga mpaka usiku. Ay nihayatu sawm idha dakhala al-layl, mwisho wa funga ni pale unapoingia usiku. Na usiku umefasiriwa na Mtume alayhi salam ni kuzama tursu shams, ni kuzama ule mduara wa jua. Duara la jua likizama kule magharibi, fakad aftara sahib, huo ndio usiku muradi wake. Kwa hiyo hakuna funga ya usiku, kufunga ni mchana. Ndio maana akasema ila al-layl, ila ni ya ghaya, si ndio? Utafunga we, hicho kilichokuja baada ya ila ni usiku. Kwa hiyo kufunga kwako kutakuja ikiingia usiku, hakuna kufunga, kwa sababu kufunga kunaishia kwenye hicho kinachokuja baada ya ila, si ndio ghaya? Kilichokuwa baada ya ila ni al-layl, kwa maana kufunga kunaishia hapo, hakuna funga ya usiku, si ndio? Sheikh ameanza na aya hii, anasema حفظه الله تعالى فقد حدد الله سبحانه نكو حقيقة أمي بانجلي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة كتك هي آية اليوكو تكتيف بداية الصوم اليومي مانزو وفنغ يسيكو أمي بانجليه مانزو ونهايته na ameupangilia mwisho wake hiyo funga, bihududin wadhihatin, kwa mipaka iliyokuwa wazi. Allah ameupangilia mwanzo wa saumu na mwisho wake hiyo saumu kwa mipaka iliyokuwa wazi. Ya'rifuha kullu ahadin, anaitambua mipaka hiyo kila mmoja, wala hapahitaji madigirii wala kutumia darubini na vifaa mbalimbali ndio utambue saumu imeanzia hapa na inaishia pale. Ni jambo liko kimaumbile, linafahamika. Shaka anasema fahadu bidayatihi, na mpaka wa kuanza kwake hiyo funga, bitului alfajiri thani, ni kwa kuchomoza alfajiri ya pili, ambayo ndio ile inaitwa alfajru as-sadiq. Wa haddu nihayatihi, na mpaka au utasema ukomo na mpaka wa kuisha kwake hiyo funga, funga ya siku. Bighurubi shamsi, ni kwa kuzama jua. Jua likishazama tayari mtu amefungua na funga yake ya siku imetimia. Kama haddada bidayata sawmi shahri, kama vile ambavyo alivyopangilia mwanzo wa funga ya mwezi, funga ya mwezi wa Ramadhani. Allah ameupangilia mwanzo wake bihaddin wadhi'in, amepangilia mwanzo wa funga ya Ramadhani kwa mpaka ulio wazi. Ya'rifuhu kullu ahadin, anaujua mpaka huo kila mmoja. Yani kwa kitu gani Ramadhani inaanza, tumefundishwa sisi, si ndio? Na tumesoma hapo nyuma mpangilio wa kuanza somo ya Ramadhani ambao umewekwa na Allah, ambao uko wazi, ni huo anautaja hapo. Wa huwa ru'yatul hilali, nao huo mpangilio, huo ukomo, ni kuonekana mwezi, au ikmalu iddati Shaaban 30 yawman, au kukamilisha hesabu ya Shaabani ya siku 30. Sheikh anatuambia hapa, kama vile ambavyo Allah alivyopangilia mwanzo wa kuanza Ramadhani kwa kuweka mpaka na ukomo ulio wazi, nao ni kuonekana mwezi au kukamilisha idadi ya siku za Shaabani, basi ndivyo hivyo hivyo Allah amepangilia utaratibu wa funga ya siku. Mwanzo wake hiyo siku ya kufunga na inapoishilia, Allah ameupangilia utaratibu huo pia kwa mpaka ulio wazi kadhalika. Uwazi wake ni upi? Ni kuanzia na chomoza alfajiri ya pili, saumu inaanza. Mwisho wake ni wapi? Kwa funga ya siku mpaka pale ambapo jua linazama. Naam. Sheikh anasema wa hakadha dinuna dinu Yusuf. Nasemaje mzee? Nimekupita. Wa hakadha dinuna, na kama hivyo dini yetu hiyo Uislamu, dinu Yusri wa suhula, ni dini ya wepesi na usahali. Hii ni nyepesi sana hii, wallahi alhamdulillah. Wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj, na wala hakujalia juu yenu katika dini uzito wowote. Falillahi alhamdu wal minna, na sifa njema ni stahiki Allah, na kuneemesha ni kwake yeye. Wa hadha تخفيف من الله على عباده عما كان عليه الحال من قبل. تخفيف هي imekuja baada ya uzito uliokuwepo huko mwanzo. Asema wa hadha takhfifu min Allah ala ibadihi, na jambo hili ni takhfifu hii kutokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, juu ya waja wake. Amma kana alayhi alhalu, kuhusiana na kile ambacho ilikuwa juu yake hali, min qabli, kabla ya hapo, ay fi awwali al-amr, katika mwanzo wa jambo la Uislamu. Ilikuwa watu siku yao ya kufunga inarefuka kwa sababu ya ugumu wa mambo yalikuwa mwanzo, kama tutavyoona. Sheikh anasema Allah ameifanya hii takhfifu juu ya waja wake, amma kana alayhi alhalu min qabl, kuhusiana na kile ambacho ilikuwa juu yake hali kabla ya hapo, min tamdidi siyam, ikiwemo kurefuka funga, fatratan atwala, kwa kitambo kirefu zaidi. Funga ilikuwa inakuwa ndefu zaidi, maana ilikuwa mtu akilala baada al-isha au kabla al-iftar, wakati jua limezama ikawa hajafuturu amelala, basi haruhusiwi tena kula mpaka usiku wa siku unaofuata. Watu walipata uzito na kuna watu walizimia kwa sababu ya kukazwa na saumu. Mtu amepitiliza katika magharibi ya jana, alilala kabla ya kufutari. Sasa hata anaposhtuka haruhusiwi kula tena, inabidi aunganishe. Ataamka na saumu mchana mzima mpaka tena ghurubu. Hali ilikuwa ni hivyo. Sheikh anaeleza kwa kutaja riwaya hapa. Faqad rawa al-Bukhari 'an al-Bara ibn 'Azib. Na kwa hakika amepokea Imam al-Bukhari kutokea kwa al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema al-Bara, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walikuwa masahaba wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha kana ar-rajulu sa'iman, pindi anapokuwa mtu ni mwenye kufunga. Angalia hali ilivyokuwa mwanzo. Fahadhara al-iftara, na akaihudhuria iftar, akahudhuria wakati wa iftar. Fanama, na akalala mtu huyu, kabla ya iftira, kabla ya kufuturu, wakati wa iftari aliufikia, lakini akajikuta amelala kabla ya kula chochote. Lam yakul lailatahu, al-Bara ibn 'Azib anatambia, basi lam yakul lailatahu, hali katika usiku wake huo, wala yaumahu, wala katika mchana wake wote utakaofuatia, hatta yumsi, mpaka ingie jioni. Tena anapata pasi ndefu kwelikweli kwenye kufunga. Sasa angalia kisa hichi. Wa anna Qais ibn Sirmata, anatamkwa kwa kutia kasra sadi na sukuni ya ra. Wa anna Qais ibn Sirma, na kwa mahakika as-sahabiyu al-jalil Qais ibn Sirmata al-Ansari, sahaba mwenyeji wa Madina huyu, kana saiman, alikuwa amefunga. Wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya nyingine iliyokuwa nje ya Bukhari, kana ya'malu fi an-nakhil, na alikuwa Qais al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anafanya kazi katika mitende, bin nahar, katika wakati wa mchana. Alikuwa ni mkulima huyu, mtu wa shamba, mchana wake anashinda shambani kwa ajili ya kazi za kilimo. Kana ya'malu fi an-nakhil bin nahari, alikuwa anafanya kazi katika mitende wakati wa mchana. Wa kana sa'iman, na alikuwa amefunga. Falamma hadhara al-iftara, na pindi ulipohudhuria wakati wa kufuturu. Falamma hadhara al-iftara, na pindi alipohudhuria wakati wa kufuturu. Na ukisema al-iftaru, huo wakati ulipofika wenyewe, ziko riwaya zimekuja hivyo. Falamma hadhara al-iftaru, na pindi ulipofika wakati wa kufuturu. Na ukisema falamma hadhara al-iftara, na pindi alipohudhuria wakati wa iftar, alipoujilia wakati huo wa kufungua. Ata mraatahu faqala laha, akamjilia mke wake Qais al-Ansari, akaja kwa mkewe. Faqala laha, na akamwambia yeye Qais, akamwambia mke wake, aindaki taamun, ye una chakula wewe, una chochote nifungue mimi wakati wa kufungua huo? Aindaki taamun, unacho chakula? Qalat lahu, akasema huyu mwanamke kumwambia yeye, la, sina chakula. Walakin antaliqu fa atlubu laka, lakini ninakwenda nikakitafute kwa ajili yako, nakwenda kupikia chap chap, subiri hapo nikafanye mambo. Yule mwanamke akamwahidi mumewe amsubirie akamtengenezee chakula. Sasa huyu bwana ni mtu wa shamba, najua tena watu wa kazi ngumu, watu wanachoka shehe. Wakana yaumuhu yaamalu, na ilikuwa siku yake hiyo anafanya kazi, ni siku katokea kazi bwana. Faghalabatuhu ainahu, na yakamghilibu yeye, yakamzidia na yakamzidilia yeye macho yake mawili, usingizi ukawa mzito, bimaana akajikuta amelala wakati anasubiria chakula kiandaliwe. Fajaatuhu mraatuhu, na akamjilia yeye mke wake, mkewe kaja sasa na chakula. Falamma raatuhu, na pindi alipomuona yeye mwanamke, anajua hukumu, kaona du, jamaa amekuja nataka futari na sasa kalala. Basi tena kwa kuwa amelala baada ya muda wa kufuturu kufika, mwanamke alipomuona mumewe vile, qalat khaybatan lak, animta, akasema kupoteza kukosa ni kwako wewe, umelala umelala tena jamani, kwa maana huwezi kula tena. Falamma intasafa an-nahar, na pindi ulipogawika mchana, mchana ulipofika katikati, kijua cha saa sita unusu saba, alafu mtu mwenyewe yuko shambani na jana hakufuturu hakula chochote, ameunga katika saumu, ghushia alayhi, akazimia akaanguka na kuzimia. As-sahabiyu al-jalil Qais al-Ansari. Fadhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, likatajwa tukio hilo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fanazalat hadhihi al-ayatu, na ikashuka aya hii, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, kumihalalishwa kwenu nyinyi usiku wa funga, au katika usiku wa funga kufanya tendo la ndoa kwa wake zenu. Ikaja ruhusa ya kwanza hiyo, kwa maana ni halali sasa kustarehe na wake zenu katika usiku wa Ramadhani. Fafarihu farahan shadida, wakafurahi furaha kubwa sana, kwa kuwa hili jambo lilikuwa likiwapa dhiki. Wanazalat, na ikashuka pia, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad, mpaka ubainike kwenu nyinyi mwangaza mweupe, min alkhayti alaswad min alfajr, kutokanao na mwangaza mweusi, huo mwangaza mweupe ni wenye kutokana na alfajiri. Ukisoma katika sunna fi sahih Bukhari kwenye kitabu tafsiri, kwenye aya hii, as-sahabiyu al-jalil Ajim al-Hatim radiyallahu ta'ala anhu alikuwa hajaelewa muradi wa kauli yake ta'ala, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Yeye alielewa dhahiri ya aya, kwa maana kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu nyinyi uzi, maana ndio dhahiri ya lugha ya Kiarabu, ubainike kwenu nyinyi uzi mweupe utokanao na uzi mweusi. Yeye alielewa ni uzi. Na wakati mwingine maafa makubwa katika dini yanaletwa na ufahamu mbaya, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi, wa kam min aibin qawlan sahiha, wangapi bwana ni wenye kuitia aibu kauli iliyokuwa sahihi wa afatuhu min alfahmi saqim, lakini maafa yake huko kutia aibu, tatizo lake linatokana na ufahamu mbaya. Sasa as-sahabi al-jalil Adi bin Hatim alimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasul Allah, baada ya kushuka aya hii, inni aj'alu tahta wisadati iqalatayn, imekuja iqalayn, ewe Mtume wa Allah, hakika mimi ninaweka chini ya mto wangu kamba hizi, kamba mbili ninazitia chini ya mto ule usiku. Iqalan abyada, kamba ya kwanza inakuwa nyeupe, wa iqalan aswada, na kamba nyingine nyeusi. A'rifu al-layla min an-nahari, natumia hizo kamba kujua usiku na mchana. Usiku natia kamba zangu. Sasa nikitazama nikiona sasa hii nyeusi na hii nyeupe, najua tayari sitaki kula tena. Sasa hapo sitakuwa mwangaza ushaenea kabisa. Alikuwa anafanya hivyo, alifikiri ni nyeuzi. Mtume alayhi salamu akamwambia, hali ya kuwa akifanya maskhara, faqala Rasulullah sallam, ya Adi, inna wisajadaka la'aridu, kiwa natia makamba katika mto, ewe Adi, basi mto wako utakuwa mpana sana, unaji mto la nguvu mpaka chini la kama makamba. Kisha akamrekebisha akamwambia, innama huwa sawadu layli wa bayadu nahar, kwa hakika si vinginevyo muradi wa wakamba hapo ni weusi wa usiku, ndio alkhaytu alaswad, na mwangaza wa mchana ndio alkhaytu alabyad, na sio kuweka kamba mbili mpaka uweze kuona. Yani kama kwenye giza unaziweka kamba zako mbili, nyeupe na nyeusi, mpaka mwangaza ukitoka ushajua, ala, hii ndio ile nyeusi na nyeupe. Sio muradi wake. Wa fil bukhari aidan, na katika Bukhari vile vile, ani al-Bara qal, kutokea kwa al-Bara amesema, lamma nazala saumu ramadhana, pindi iliposhuka saumu ya Ramadhani, ilipofaradhiwa, kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadhana kullahu, walikuwa hawakurubii wanawake Ramadhani yote. Na hiyo itakuwa ni mansukh binazi'il khafidh, walikuwa Ramadhani nzima hakuna kuwagusa wanawake mwanzo wa janga. Wakana rijalun yakhtanuna anfusahum, na walikuwa wanaume wanazifanyia khiana nafsi zao, wanajikuta wamewagusa wake zao hali ya kuwa hawaruhusiwi. Jambo lilikuwa gumu sana, walikuwa wanateleza kwelikweli. Faanzala Allahu ta'ala, na akateremsha Allah ta'ala, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, ay bilmubashara waljimaa, amejua Allah kwamba hakika nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu. Fataba alaykum, na akawasamehe nyinyi, akatubia juu yenu. Sasa usije ukaja kwenye aya hii ukaendelea kuwalaumu masahaba kwa hili jambo, ukajitia wewe una imani sana ukawatusi kwa hili, wakati Allah ameshatangaza msamaha. Fataba alaikum, maana walimkosea Allah, aliyekosewa ameujua ukweli wao akawasamehe. Wewe shia golo unakuja huko unaendelea kuwatukana, hawana uadilifu wowote maana walikuwa na khalifu maamrisho kadha wa kadha, mbona uendelee hapo mbele? Fataba alaikum, na akaweka toba juu yenu. Waafa ankum, na akawasamehe nyinyi. Adhimu. Basi muda wetu ni kwenda kulikweli, tatosha, tutakuja kuendelea sehemu inayofuata. Ilahuna barakallahu. طيب هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.